meditacija. Startujemy kontestację 6 lipca 2011 roku. Rozmawia Kamil Cebulski z Jankiem Fiorem, jak co tydzień o tej porze. No, to ja powiedziałem swoje, teraz ty, Janku, mów swoje. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jesteśmy. Ja mam takie pytanie do radiosłuchaczy. Która jest godzina? Godzina bo Kamil jest... mówi, że jest 21.03. 21.01:08 sekund. A ja mówię, że już jest, że jesteśmy spóźnieni. No, no nic, ale nie ma się co martwić, bo i tak problemy, przed jakimi stanęliśmy, są niewspółmiernie wielkie do tego, co do, nawet do dużego spóźnienia. Ja ci, Janku, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jak się pokłóciliśmy przed audycją o godzinę, to intro zaczęło się równo o 21.00 zgodnie z zegarem jakimś tam bardzo ważnym, który podaje czas w internecie, najbardziej aktualny. Co to znaczy intro? Ta muzyczka. O, teraz ci ją puszczę. O, dokładnie ta muzyczka. No dobrze, ale tutaj, u mnie jest w tej chwili 5 po, a... Jest jeden po. 5 po, tylko 3 po, a u ciebie jest dopiero minuta po. No ale nie, no, ja mówię, nie będziemy się kłócić. 2 po jest teraz, według atomowych zegarków. Już dzisiaj się pokłócili polscy posłowie. Ale my mamy lepiej, bo my się nie możemy pobić. Ale oni się nie bili. Oni się pokłócili, nawrzucali sobie nawzajem, no a ponieważ bez przerwy piszą na siebie donosy, wiesz, tam PiS na PO, potem jeszcze tam ktoś na SLD, KPIL, no i to jakoś tak się porobiło, że teraz zaangażowali całą tę Unię Europejską, ale przynajmniej część, tę najbardziej taką nietypową, czyli nieortodoksyjną. I oni w tej chwili obserwują pojedynek polityczny, jaki się odbywa w Polsce, no i mieli dzisiaj kolejne rozdanie. No i takie właściwie mi się po tym, co obserwowałem, ja właściwie tego nie obserwowałem, tylko teraz sobie usiadłem przed, już koło 8:00 przed telewizorem i znalazłem to na newsach zagranicznych, więc... Myślę, że tam niezła musiała być historia. A ja Holender stwierdził... Barroso, tego, nie wiem, kim on tam jestem, prezesem tego czy kierownikiem tej Unii Europejskiej. W każdym razie, bo ja się nie uczę tego, nie wiem, czy wy się uczycie, słuchacze, jak oni, to się nazywa, jak się te funkcje nazywają i jak te parlamenty i tak dalej, bo uważam, że to jest właśnie zbędna wiedza. To jest tak, jakby się ktoś uczył zasad, które się zmienią za kilka tygodni, czy za kilka miesięcy, może za rok. No to po co obciążać mózg, zwłaszcza już w moim wieku, tamtego mózgu wiele nie ma. Jeszcze będę obciążał sobie zbędną wiedzą. No więc Barroso to jest tam jednym z tych szefów unijnych. No i on dzisiaj mówił na przykład, że trzeba się wziąć za tych Amerykanów, ponieważ najpierw powiedział coś takiego: my dobrze wiemy, gdzie jest przyczyna tego kryzysu, no bo niestety chyba jednak jest kryzys, tam oni wszyscy tak mówią, że jest, więc należy właściwie zgodnie z ustawą, która zabrania kwestionowania wiedzy tajemnej tych wszystkich naszych mędrców, bo też dzisiaj ustawa, czy ten Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie wolno znieważać prezydenta. Ja nie wiem, co to znaczy znieważać prezydenta, ale z tego wniosek, że właściwie wybory są niepotrzebne, bo nawet jak powiedzmy 51% będzie głosowało za Kowalskim na prezydenta i Kowalski wygra, to 49% będzie przeciwko Kowalskiemu, no to powinni, te 49% powinno mieć prawo krytykowania Kowalskiego, ale tu nie wolno, bo to znieważa. Znieważanie, tam któryś poseł powiedział, a to Leper chyba, powiedział, że Kwaśniewski jest leniwy. I to było znieważenie prezydenta i nie wiem, jak karę dostał do więzienia, poszedł. Nie poszedł. Bo nie chciał wejść. O, bo Leper nigdy nie chciał wejść do więzienia. Jakoś tak to było. Trzymał się framugi. No w każdym razie no już właściwie nie można kwestionować tych decyzji politycznych. No a decyzje polityczne są debilne. No, ja już zdaje się, już i później pójdę też siedzieć chyba za to. Chociaż może nie mówiłem w jakim kraju. Oczywiście miałem na myśli Tajlandię. Po tych ostatnich wyborach. No w każdym razie jest tak, że Barroso mówi tak. Musimy założyć bo problem leży w tym, tak jak twierdzili mędrcy brukselscy, że kryzys został wywołany błędnymi ratingami agencji ratingowych, to znaczy są takie agencje Fitch, Standard & Poor's, 500, jeszcze jakaś tam, już pozapominałem, jak one się tam nazywają, bo już właściwie straciłem do nich serce, może nawet i w ogóle zaufanie. W każdym razie to są agencje Moody, które zajmują się oceną jakości obligacji. No nie tylko im obligacja jest lepsza, to znaczy im pewniejsza, im bardziej im większa pewność, że zostaną zapłacone odsetki od tego długu, bo obligacja jest długiem, no to wtedy ma wysoki rating, na przykład 3A albo 2A, zależy tam, Moody ma zdaje się 2A, Standard & Poor's ma 3A, a jak nie, to ma AA i takie małe A, albo AAB, albo AB, albo czasem same C. To są śmieciowe obligacje. No i teraz, że te agencje amerykańskie, bo one zdominowały rynek, powtarzam. Za dobrze oceniły te kraje. Nie wyłapały tych obligacji, które były trefne, czyli na przykład obligacji Fannie Mae czy Freddie Mac, czyli tych instytucji, które sekurytyzowały długi hipoteczne w Stanach Zjednoczonych i to wszystko poszło lawiną. Ja uważam, że trochę w tym racji jest, ale on chce, żeby założyć agencję europejską. No to ja proponuję, żeby każdy kraj miał swoją agencję ratingową albo kilka agencji ratingowych, które będą się specjalizowały w ratingach tego obligacji tego kraju i wszyscy będą mieli wtedy same A albo tam najwyżej AAB. Dlatego, że jak on chce założyć europejską agencję ratingową po to, żeby ona lepiej oceniała europejskie obligacje, no to znaczy, że też chce fałszować. Czyli nie uważa, że tam ci fałszują, no to Ameryka fałszuje, to teraz Europa może pofałszować. I będziemy żyli w takim fałszywym świecie. Znaczy, odniosłem wrażenie z tego wszystkiego i tu mam pytanie dla naszych radiosłuchaczy, czy Skype'o słuchaczy, czy uważacie, że to się utrzyma? Czy nie walnie ta Unia? To znaczy, no bo już jak się zaczynają nasi napieprzać, a przecież tuż przed rozwałką Układu Warszawskiego, no to też się nasi zaczęli napieprzać. Nie napieprzali się Węgrzy z Bułgarami, czy tam Bułgarzy, tylko zawsze Polacy, prawda? No to zaczęło się, już nie pamiętam, od stoczniowców, teraz mamy znowu górników, wywalczyli sobie prywatyzację po swojemu, prywatyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, no ale i tak się nie lubią, dlatego że oni na tej spółce stracą, a jak stracą, to oczywiście przyjdą z kilofami tutaj do Warszawy i będą walić w nas, nie? No i to się, i zacznie się znowu solidarność jakaś, może pamiętasz, żeśmy kiedyś się domagali, żeby solidność powstała, ale jakoś nie powstała, nawet u nas na kontestacji. No w każdym razie ta solidarność znowu odżyje i no i rozwalą Unię. Grecja już jakby przejęła na razie przewodnictwo w tym rozwalaniu. Teraz Portugalia, dzisiaj, już mówię teraz poważnie całkiem, dzisiaj obniżono ratingi, czyli ocenę jakościową długów portugalskich, a ja słyszałem chyba tydzień temu wypowiedź byłego ministra finansów i to socjalisty portugalskiego, tam sami socjaliści zresztą są, no to trudno, żeby nie był, który powiedział, że Portugalia ma znacznie gorszy rating, powinna mieć znacznie gorszy rating niż ma i jest bliższa upadkowi niż Grecja. No ale o Grecji też się słyszy co chwilę, że Grecja się rozlatuje, że nawet ten zastrzyk iluś tam 90 czy 80, czy nawet nie wiem 200 miliardów, jaki dostaną, to też wszystko przeklapią. W dalszym ciągu czytałem dzisiaj na serwisie amerykańskim o Grecji, że na angielskojęzycznym o Grecji, że w dalszym ciągu na przykład funkcjonuje plan rządowy wakacje dla każdego i ten plan polega na tym, że każdy ma wakacje. Każdy może pojechać na wakacje i rząd mu zapłaci, nie wiem tam, ileś noclegów, zdaje się 5 noclegów, czy tydzień płaci mu za noclegi. No to oni się pojadą na... No to oni nie potrzebują turystów, bo sami będą turystami w tej Grecji, nie? I z Rodos se pojedzie na Korfu, ci z Korfu na Kretę, ci z Krety do Aten, z Aten pojadą, gdzie tam, jaka tam jeszcze jest, Rodos, prawda? I Kos. No bardzo ładne te wysepki są. No tylko... tylko ja się pytam, prawda, za co, nie? I tutaj jest problem taki, że wyartykułował go ten holenderski, a jest to socjalista, Holandii też jest dużo socjalistów, ale może to nie socjalista, tylko tak u nasi piszą, że socjalista, bo nasi tutaj w ogóle wszystko się myli. U nas mówią, że są prawica na przykład, to socjalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość, socjalistyczna, bo to nie ulega kwestii, ona jest prawicowa. A z kolei Hitler był też prawicowy. I ja nie wiem, może i Stalin był prawicowy. Wszystko jest tak porąbane, że jak ktoś do kościoła chodzi, to już jest prawicowy, jak jest przeciwko mordowaniu niewiniątek, rzezi niewiniątek, czyli aborcji? Aborcji. O aborcji o aborcji może pogadam za tydzień albo za dwa. Znaczy nie wchodźcie w ten temat. Ja tylko tak sobie powiedziałem, ale tak ja myślę. Więc to już jest prawicowy, prawda? Jak jest przeciwko, jak już za lewicowy, to jest taki, który jest za liberał, to jest, przepraszam. To jest taki, który jest za zabijaniem dzieci. Za zabijaniem płodu. I za pedałami. Zabijaniem życia. No w każdym razie jest to wszystko porąbane. Zaczyna się teraz właśnie walka między, to chyba mówiłem, że ja to widzę w kategoriach takich, jakby się odbywała, miała się odbyć niedługo kolejna rewolucja i taka zasadnicza rewolucja dla świata cywilizowanego i nie wiadomo, czy to będzie druga rewolucja amerykańska, czy to będzie druga rewolucja francuska, komuna paryska. Na razie komuna bierze górę. No i teraz punktem, tym placem boju stało się euro. No euro, no, o tym mówiliśmy w audycji ostatniej. No cośmy mówili. No mówiliśmy to właśnie, żeśmy tylko zaczęli. Że to wiesz, cała walka się toczy o to, że jedni chcą utrzymać euro albo rozszerzyć strefę euro, żeby można było spokojnie okradać społeczeństwo przy pomocy mechanizmów inflacyjnych, a drudzy mówią nie. I to Niemcy, co mnie bardzo zaskoczyło. Niemcy są tutaj takim krajem rozsądku, takim najbardziej zachowawczym z tej całej grupy. Potem może jeszcze Anglia i Holandia. I domagają się bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej, czyli mniejszej inflacji, no ale skutkiem tego, jak się domagali, to widzicie, wali się Grecja, PIGS, nie? Czyli Portugal i Ireland, Italy, Greece and Spain. No to mamy tu, no S może na końcu być 2S, bo jeszcze Słowenia, prawda, bo to też się zawali. A my jesteśmy też w przededniu dlatego takiej zawałki, więc ten premier dzisiaj mówił, prosił tam wszystkich, tak właściwie nawet można powiedzieć, błagał, żeby się ta Europa była zjednoczona i pomagała tym mniej zjednoczonym. No a oni już tam się boją, że ich politycy, przynajmniej w Anglii, w Holandii, w Niemczech, nie politycy, tylko wyborcy, się zbuntują i powiedzą, że nie będą utrzymywać tych darmozjadów w krajach, które chcą, żeby się Europa zjednaczała. No i tak to się wszystko toczy bardzo, bardzo dziwnie. Nie wiem, czy to rajcuje, czy ten temat was rajcuje, jeżeli... Bo to ja nie chcę tego tematu prowadzić politycznie, bo mnie tam, że tak powiem, jak powiedziałem już wielokrotnie, polityka nie jest potrzebna. Natomiast szukam mechanizmów ekonomicznych, które mogłyby nam, liberalnie myślącym ludziom, libertarianom, przybliżyć tę ideę małego, albo żadnego nie powiem, ale małego państwa, prawda, które by się zajęło wreszcie tym, co do niego należy. Żeby sądy działały, żeby koleje działały, żeby ludzie działali, żeby wszystko mogło jakoś funkcjonować, żeby nie utrudniano, bo bez tego to niestety też będzie niedobrze, już nie chcę mówić jak niedobrze. No więc kochani, co wy na to? Czy Europa się rozleci, czy nie? Dzwońcie 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. No. Unia Europejska. Może nie tyle Europa, co Unia Europejska. Jakie są szanse? Czy to wszystko przetrwa? I czy jest sens, żeby to wszystko przetrwało? No bo jeżeli takim naszym dzisiaj atutem jest to, że nie jesteśmy w strefie euro i że nie jesteśmy tak bardzo zintegrowani jak tamci, jak reszta, i że na przykład nasz rząd nie boi się ekologów na tyle, że jest w stanie się sprzeciwić tym wszystkim wytycznym, jeśli chodzi o CO2, tym bardziej, że nie wiadomo jeszcze, jak to z tym CO2 jest, bo ja sobie myślę, że jeżeli liście i różne roślinki, trawa, fiołki, szarotki taczańskie żyją przy pomocy CO2, no to jak im tego CO2 nie dostarczymy odpowiedniej ilości, to może mogą nie przeżyć. A przecież coraz więcej tej masy rośnie, prawda? W Polsce już od kilku lat nie wolno wycinać drzew ani krzewów. Słuchamy. Witam, Karol z tej strony. Cześć. Cześć, Karol. A skąd ty dzwonisz? Ja dzwonię z Oslo. Oslo. O, to wow. Tam też przykręcili śrubę. No to słuchamy, co tam nasi towarzysze Norwegowie. No to ja myślę, że Unia upadnie i to bardzo dobrze, że upadnie, bo po prostu nie ma innej metody, żeby tą całą biurokrację ukrócić, prawda? No bo nie, mylisz się, ale zaraz do tego dojdziemy. Znaczy, ja wychodzę z takiego toku rozumowania, że inaczej prostu inaczej się nie da, prawda? No bo to już są takie grupy, takie połączenia, że inaczej tego nie idzie po prostu ukrócić, jak tylko przez bankructwo. No, dlaczego się mylę? Przepraszam, zapomniałem, jak masz na imię. Karol. Karol. Karol. Karolu! A czy Norwegia należy do Unii? No nie, nie należy. A jest biurokracja? Sakramencka. Większa nawet niż w Unii. Większa niż u nas. I... Słuchaj, nie zgodzę się z tym. Ja ci coś powiem. Ja tutaj prowadzę taką niedużą firmę. Ja na przykład w ogóle nie wiem, gdzie tu jest urząd skarbowy, ani jakiś tam urząd, to... Po prostu wszystko to się robi przez internet, mało tego. Karolu, przepraszam cię bardzo, nieważne jest, czy ty wiesz, gdzie jest urząd skarbowy, najważniejsze jest to, czy urząd skarbowy wie, gdzie ty jesteś. Jak urząd skarbowy wie, to dobrze wie, także to jest twój problem i mój, i nasz wszystkich. Problem polega na tym, że Europa się zrobiła w tej chwili krajem na poły faszystowskie, nie chcę powiedzieć faszystowska, ale to jest faszyzm. Faszyzm to jest ustrój. To nie znaczy, że trzeba Żydów nienawidzić albo nie wiem, cyganów i homoseksualistów. Faszyzm to jest ustrój, w którym państwo dopuszcza własność prywatną pod warunkiem, że ten właściciel prywatny będzie robił to, co politycy mu każą. To jest faszyzm. I teraz jest, tak to się nazywa, interwencjonizmem, ale to jest forma faszyzmu. Jeżeli się Unia Europejska rozleci, zobacz, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych dzieje się ten sam proces, w tym samym kierunku zmierza. Osłabianie pieniądza jeszcze gorzej jest, bo w Europie mamy w tej chwili taką sytuację, że przynajmniej ile tam tych krajów jest w strefie euro? 17, 15, coś takiego. 14. W każdym razie te kraje, które są w strefie euro, no to nie mogą, przepraszam, ani nawet bączka puścić, bo im tamten bank centralny troszkę teraz poluzował, bo to Francuzi, prawda, prowadzą, więc, ale ten bank centralny, który jest tam pilnowany przez Niemców, albo przynajmniej on jest założony przez Niemców i według niemieckiego schematu prowadzony, nie pozwoli na dużą inflację. To, co w Stanach Zjednoczonych sobie mogą zrobić. Natomiast w tych krajach, których i dlatego upadły Grecja, jakby w Grecji była drachma, to oni by tam drukowali po pół tony drachmy na godzinę i by wystarczyło na wszystko. A teraz nie ma drachmy, tylko euro, a euro nie wydrukują, bo euro jest drukowane gdzieś indziej. O ilości euro decydują euronauci, raczej jak oni tam nazywają. Eurobanki, no. Więc Norwegia ma swoje własne pieniądze. Ja nie wiem, jak jest w Norwegii z inflacją, ale dla mnie jest to podejrzane, jeżeli rząd, jeżeli naród, ile oni tam mają, 5 milionów ludzi, wśród 5 milionów ludzi nie było tylu, którzy, jakiegoś ruchu oporu wobec dominacji polityków, którzy zabierają prawie całe bogactwo narodu i oni to rozdają, oni decydują o tym, jak się rozdaje. Ja poznałem Norwegów w Indiach, ja spotykałem Norwegów w Hongkongu, ja spotykałem Norwegów w Ameryce Południowej. Oni w ogóle nie chcą słyszeć o przedsiębiorczy ludzie, mający hotele, sieci. Ja poznałem faceta, który ma linię kolejową w Argentynie i Norwega. No, i oni no nawet nie chcą ale to tam... byli Norwedzy, którzy wyjechali, przypuszczam, zaraz po wojnie, prawda? No tak, i zostali takie dupki, przepraszam, zostały, które łapkę podnoszą i im tam, czy podnosimy podatek z 89 na 97%? Zgadzają się. To nie jeżeli chodzi o Norwegię, to jest zły przykład. Dlaczego? No bo wszyscy wiemy, że na przykład Norwegia jest drugim eksporterem ropy na świecie. I ona tutaj całą swoją potęgę opiera na właśnie ropie. Jaką potęgę? No to przejedźcie po Norwegii. Zobacz, w jakich domkach ci mieszkają ludzie. To jest za potęga, że to są domeczki, rozumiesz, jakby przyszła jakaś poważniejsza... Posłuchaj, ale nie patrz na domeczki, bo to, że oni w Volvo. Oni w takich małych domeczkach sobie żyją i sobie uprawiają tam jakąś rolę czy coś. Popatrz na przykład na to, ile Norwegowie zarabiają. Oni zarabiają najlepiej w całej Europie. Ja $20 zapłaciłem, 20 euro zapłaciliśmy, żona sobie zjadła croissanta, wypiliśmy dwie kawy i wodę mineralną, 20 euro zapłaciłem w Oslo. 7 minut to wszystko trwało, bośmy rano wyjeżdżali i chcieliśmy śniadanko sobie jakieś zjeść. 20 euro za takie śniadanko, to ile oni muszą zarobić? Przecież ja widziałem, mieszkałem w hotelu za 160 czy za 180 euro, to po prostu podły hotel, a dlaczego, nie więcej, co ja mówię, 300 euro płaciliśmy za hotel, a w Bergen tośmy nawet mieszkali w schronisku studenckim, spaliśmy na łóżkach piętrowych i płaciliśmy za to po 180, bo żona osobno, ja osobno, czteroosobowym przy sześcioosobowym pokoju, po 180 euro płaciliśmy. Jeszcze no zgadza łaski. Się, tak, oczywiście Norwegia jest wcale nie drogim krajem, ale to nie jest tak, że nie dla Norwegów, bo Norwegowie mają pieniądze i jak sobie zobaczysz na statystyki, to w całej Europie płace najwyższe są w Norwegii, dlatego też dużo Polaków tu przyjeżdża. Ale płace najwyższe są, ale podatki też są najwyższe. Podatki są najwyższe i socjal też jest duży, dlatego Norwegia w końcu upadnie. Tylko że Norwegia trzyma się dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałem, jest drugim eksporterem ropy. Mają ten budżet z tych wszystkich transakcji z ropy. Pożyczają dużo pieniędzy, ale no tutaj przedsiębiorczości rzeczywiście nie ma jakiegoś takiego, wiesz, w ludziach potrzeby robienia biznesów, jest taka stagnacja, ale ich to nie obchodzi, bo tutaj naprawdę oni mają pieniądze. No, to jest tak coś takiego, jakbym porównał jak Katar, prawda? Tam jest połowę ludzi nie potrafi czytać, ale wszyscy jeżdżą Mercedesami. To jest kraj arabski, bo to Norwegia, czym się Norwegia różni od Dubaju? Ja myślę nawet, że Dubaj to jest dużo bardziej z jajem kraj, bo tam budują jakieś stoki plus 4. No ale Dubaj już ogłosił niewypłacalność kiedyś, nie? Nie, słuchaj, Rosja jest największym eksporterem ropy, czy może Arabia Saudyjska? To ja wam podam cyferki, bo znalazłem. Arabia Saudyjska, Janku, Arabia Saudyjska 23% światowego wydobycia, Iran 9%, Emiraty Arabskie 7%, Nigeria 5%, Norwegia 5%, Wenezuela 5%. Chodzi o to, że najwięksi eksporterzy ropy naftowej to nie jest, rozumiesz, miernik, czy powiedzmy miejsce na liście eksporterów, nie jest miernikiem, że tak powiem, jakości życia ludzi. No, bo rozmawiałem z Norwegami, z tymi Norwegami starałem się rozmawiać z tymi, którzy tam mieszkają w Norwegii. To oni w ogóle nie mają żadnych poglądów. Mówią, że jest fajn, jeżeli oczywiście znajdziesz takiego, co mówi angielski, bo byłem zaskoczony, że tak niewielu z nich mówi po angielsku, więc niby edukacja i tak dalej. Mają, i mówi mi facet, że on jest takiego młodego znalazłem, który okazał się być Duńczykiem. No ale mieszkał w Norwegii, ale jest tak dumny z tego swojego kraju, bo on może dzieci za darmo wykształcić, a ja się go zapytałem, gdzie może wykształcić, a on mówi, że na tym uniwersytecie, w miasteczku, w którym mieszka, a mieszkał w jakimś WOS. No to, przepraszam bardzo, co to za cymes, jeśli ktoś wykształci na dziecko na uniwersytecie włoskim, prawda? To już wolę włoski, albo wolę jakiś, wiesz, ja mówię, a dlaczego nie wyślesz na Harvard? Rząd ci nie zapłaci, on mówi, że nie zapłaci. A więc to co to za dobrobyt? W Polsce też nie zapłaci. No, to co za różnica, prawda? Nie, wiesz, to jest chory model. To jest, wiesz... Ja się z tym zgodzę, natomiast fakty są takie, że po prostu w Norwegii się żyje bardzo dobrze na dzień dzisiejszy, ale wiecznie oni tej ropy nie będą sprzedawać, nie będą dotować i tak dalej, więc póki co jest tutaj okej, okay, ale... pewnego dnia nie będzie tak fajnie jak teraz, prawda? Bo tak jak mówię, tutaj nie ma przedsiębiorczości przede wszystkim wśród ludzi. Tutaj nie ma żadnych biznesów. No tutaj ani samochodów nie produkują, ani przemysłu nie ma. No trochę tych ryb sprzedają, prawda? Co jeszcze? No, chyba no mają tyle. Tam jakieś usługi, mają flotę dużą, no. Flotę mają rzeczywiście imponującą. Chyba są w pierwszej trójce czy czwórce największych, jeśli chodzi o tonaż, no to na tym zarabiam. Ale ja bym powiedział tak, że więcej Norwegów, takich przedsiębiorczych ludzi, którzy kreatywnych, którzy coś tworzą, mieszka za granicą i to wbrew intencjom tego rządu, który tak dba o szczęście, no ja nie wiem, mi to przypomina taki model, jakbyś miał na przykład rodzinę i zobaczyłbyś na przykład, że twojemu synowi źle się w szkole układa, w związku z tym mówisz, dziecko, nie będziesz chodził do szkoły, co ty się będziesz męczył, ty nie będziesz chodził do szkoły, my tu zadbamy, rodzice zadbają o ciebie, wiesz, kupią ci jeszcze jakąś polisę po śmierci, będziesz sobie żył, no to przepraszam, ja nie wiem, ja bym się albo chlasnął sam, albo bym się chlasnął z dziećmi razem, prawda? Jakbym miał taką perspektywę stworzyć. A oni jeszcze mówią, Duńczycy, Norwedzy, no Szwedzi trochę są bardziej, że tak powiem, realistyczni, ale Duńczycy i Norwedzy, oni jeszcze wszyscy się chwalą tym, że są najszczęśliwsi na świecie. Ja mówię, a jak ty, w jakiej ty mierzysz, pytam się, w jakich ty jednostkach mierzysz to szczęście? W litrach, czy w procentach alkoholu, czy w czym? Śmieją się, no co to dla mnie za deklaracja, że ktoś mówi, że jest najszczęśliwszym, że Norwedzy są najszczęśliwszym narodem na świecie, albo Duńczycy, prawda? I tak się, oni się między sobą tam spychają z tego pierwszego. No ja ci tutaj powiem, że jest taka jedna firma, Tine, która produkuje tutaj mleko i te akcesoria mleczarskie. I to jest jedna z takich większych firm i chyba od tamtego roku wprowadzili wśród swoich pracowników, że ich pracownicy pracują tylko 6 godzin dziennie. 6 godzin. Ale w ogóle niech nie pracują. W ogóle niech nie pracują. Oni też tutaj w innych trochę kategoriach, prawda? Oni nie chcą aż tak tego bogactwa. Oni wolą spędzić sobie czas z rodziną, wyjść sobie na jakiś spacer, czy gdzieś pojechać, niż pracować, bo wiedzą, że pójdą do tej pracy, zarobią i będą mieli, prawda? A już to jest inna mentalność po prostu. Słuchaj, dlatego... powiedz mi, jak to jest możliwe, żeby, już nie pamiętam, jak się to miasteczko nazywało, jechaliśmy, no w każdym razie, nie wiem, tam 17-15 tysięcy ludzi i dwa największe hotele, właściwie dwa, jedyne dwa hotele, jakie były w tym mieście, były prawie że zapełnione. Myśmy ledwo znaleźli miejsce. Ja byłem zdziwiony. Myślę, że czy tam może jakieś to jest jakieś pomniki przyrody, jakieś, nie wiem, góry albo jak. I większość Norwegów pewnie. Tak jest, a to menele norweskie tam mieszkały, rozumiesz? Menele norweskie, rano, wiesz, wieczorem pijany, rano pijany i takie, wiesz, towarzystwo jak u nas, tylko że elegancko mieszkali w pokojach, w związku, za które płaciło tamten ich welfare, czy jak to się tam nazywa, socjal, i dlatego myśmy musieli zapłacić 250 euro za jakieś dziurze. No to tak jakbyś gdzieś, nie wiem, w Zakroczymiu, czy nie znam takiej dziury, jakiejś gdzieś w Pcimiu, czy Pcim jest fajny zresztą, tam jest rzeka, aha, można ryby łowić. No mógłbyś, wiesz, nikt tam normalnie sensem by nie zajechał. Myśmy po prostu źle wyliczyli czas i postanowiliśmy już nie dojechać do Oslo, tylko tam przenocować. Bo to było jakieś, nie wiem, 3 godziny przed Oslo. Więc skąd tylu meneli, powiedz mi? Skąd tylu meneli, jeżeli jest w ogóle tu jest niesamowity socjal. Ja ci coś opowiem. Jakieś 3 lata temu pracowałem w takiej firmie, która remontowała taki blok, w którym mieszkali, był taki po prostu dom starców, tylko na tej zasadzie, że były normalnie mieszkania i tam sobie starsi ludzie mieszkali. I obok był blok, który był w następnym etapie do remontu. I słuchaj, od godziny 7 do godziny 9 z tamtego bloku po prostu nie odchodziły taksówki. Tam non-stop przyjeżdżały po 3-4 taksówki, zabierały te stare babcie. Babcie sobie jechały do sklepu na zakupy, potem wracały i potem druga tura była o 16. Tam jechały na solarium i z powrotem. I co się okazuje? No po prostu oni tutaj mają tak rozwinięty socjal, że do tych babci przychodzą pielęgniarki, ona ma tam taksówkę zapewnioną. No coś strasznego. Słuchaj, to jest złudzenie. To samo było w Anglii. To samo było w Anglii, że w Anglii każdy emeryt miał pielęgniarkę środowiskową, jakąś tam psychiatrę, cholera wie co. I teraz prezes National Health Service powiedział kilka tygodni temu, że jak ktoś nie wymyśli, co z tym dalej zrobić, to się to zawali i nie będzie jak zapłacić na rachunku. Bo oni mają, wiesz, problem na czym polega? Że oni tym emerytom, a właściwie, bo tam się człowiek rodzi emerytem, więc tych, ale takim najbardziej emerytalnym tym emerytom, oni stwarzają warunki takie, że im odpowiada. No tak jak u nas w Polsce, jak zrobili kiedyś ankietę w Gazecie Wyborczej, znalazłem pociągu, nie kupiłem, broń Boże, przeczytałem, to 81% Polaków w każdej kategorii wiekowej, nawet w kategorii tam było 18-25, największe marzenie to jest emerytura. Żeby od razu pójść na emeryturę. Więc oni idą na emeryturę i wiesz, stworzono im taką iluzję, że to jest szczęście, że człowiek nie pracuje i w związku z tym oni głosują na tych, którzy im to szczęście dają. I dlatego, że tych emerytów jest tak dużo, no bo stworzyli tych emerytów, bo przecież to jest tak samo jak w księgowości. Jeżeli zależy, jaką przyjmiesz podstawę, no to będziesz miał albo dużo zysku, albo będziesz miał mało zysku, albo będziesz miał stratę. I tam tak samo zrobili. Jeżeli zrobisz tak, że emerytem będzie każdy człowiek, który ukończył 35 rok życia i stworzysz mu tę iluzję, no to oni będą głosować na ciebie i nie przegrasz wyboru. Ale niestety to nie jest życie. To jest wegetacja, to jest zoo. Tak żyją w zoo zwierzęta. Zgadza się. I wiesz, i oni tutaj jeszcze tego nie rozumieją, że w pewnym, że kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy po prostu te dotacje z rządu się skończą i będzie kryzys. Ale Karolu, nawet nie muszą, to nie musi przychodzić. Oni sami się zaczną chlastać, proszę ciebie. Bo nie wytrzymają, wiesz. No. Ja pamiętam, taka była rodzina w Chicago, Polska, którzy wygrali 12 czy 14 milionów dolarów totolotka. Słuchaj, co ci ludzie nie wyrabiali? mieli coś 8 samochodów na 3 osoby, no w każdym razie wiesz, domy kupowały. Po 3 latach on się powiesił, a po 5 ona już była w rozkładzie w jakimś takim schronisku dla Meneli. No, sami się zrujnowali. Człowiek nie jest tak stworzony, żeby żył, wiesz, nic nie robiąc. Jaką masz? Gdzie masz tam literaturę jakąś norweską? Gdzie masz jakieś, nie wiem, filmy? No przecież gdzieś w człowieku tkwi ta potrzeba kreatywności. No. Oni nie mają. Oni zabili w sobie człowieczeństwo. To straszne społeczeństwo. Ja jeszcze na koniec powiem, że jest dobra strona tej całej sprawy. Dlaczego? No bo jest mnóstwo młodych ludzi z Polski, którzy zaczęli tu otwierać jakieś biznesy. No i zapłatne jak te norweski. Tak, nie, aż tak to może nie, ale zaczęli robić biznesy na przykład. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy mają firmy budowlane. Norwegom nie chce się tu pracować i robią tutaj naprawdę duże pieniądze. Ja wiem, ale potem uciekną stamtąd, bo tam się nie da żyć. Potem niestety trzeba uciekać, no ale to już z pełną kieszenią, że tak powiem. Ale poczekaj, bo może się tak zdarzyć, że do tego czasu, kiedy oni zaczną uciekać, to już wyjdzie rozporządzenie, że nie wolno wywozić pełnych kieszeni, tylko wolno wywozić mniej, prawda? Bo tam też jest bank centralny i tam też, i to jest kraj stosunkowo mały, tam nie ma, oni mają duży per capita, duży dochód narodowy, ale to ten dochód narodowy, pamiętajcie o tym, jest tworzony, to jest konsumpcja, inwestycje, produkcja, ale włącznie z tym, co państwo dostaje. Czyli w państwach takich bardzo socjalnych ten dochód narodowy tak naprawdę jest troszkę zafałszowany, ponieważ najpierw Svensson czy jakiś tam Olafsson dostał 5000 euro pensji, potem mu zabrali 3700 czy tam 3300, zostało mu 1700, to 3300 poszło do rządu, no to rząd teraz wydaje, twierdząc, że inwestuje w gospodarkę i te pieniądze, które już raz zostały zaklasyfikowane do dochodu narodowego, one drugi raz wracają w postaci już tych rządowych wydatków. Więc myślę, że ja wróżę to, że to długo nie wotka. No, myślę, że nie. Ja tylko pocieszam się tym, że Norwegia nie jest w Unii i być może jakoś obronną ręką po bankructwie Unii Europejskiej z tego wyjdzie. Ale posłuchaj, tu z Unią jest problem taki, że to nie Unia zrobiła coś źle, tylko ogólnie zapanował system, no, interwencjonizm, czyli system, którym gospodarką kierują politycy. I ten model obowiązuje wszędzie. Tylko ponieważ w Europie doszło do pewnych dodatkowych napięć, mianowicie takich, że kto inny robił pieniądze w danym kraju, a kto inny je wydawał. W związku, i tu nie koordynowali, nie mogli się dogadać. Dla mnie jest to chore, że oni chcą robić taką centralną gospodarkę. Po prostu o to chodzi. Żeby na przykład ostatnio gdzieś tam wyczytałem, żeby rozmowy telefoniczne tyle samo kosztowały w Portugalii, co i w Polsce. No przecież to jest chore. Każdy ma inny biznes. To jest zdrowe akurat, bo w Polsce są drogie, wiesz. Natomiast... rozumiem, o co chodzi. Żartuję. Tak, natomiast, tak. Wiesz, oni chcą podatków takich samych. Oni chcą, żeby wszędzie był na przykład VAT 25%. No albo żeby wszędzie był taki socjal, jaki jest na przykład w NRD. No i wyobraź sobie teraz, że wiesz, NRD to jest jednak bogaty kraj. Czy tam Niemcy, nazwijmy je. No. W każdym razie, i jeżeli my pozwolimy sobie zrobić taki dobrobyt, jaki jest w Niemczech, że prawie nie chcę powiedzieć, co zrobimy z tym krajem. No. Więc problem jest bardzo złożony i nie wiem, co się z tym stało. Nie ma jednej po prostu odpowiedzi na nie. Ja tak czy inaczej dalej będę trzymał się tej tezy, że wszystkim to wyjdzie na dobrze, jeżeli Unia Europejska po prostu zbankrutuje i trzeba to raz na zawsze tego, ten twór biurokratyczny zlikwidować, bo inaczej ja tego nie widzę. Ja nie widzę po prostu sensu w dalej ciągnięciu tej inicjatywy, bo nigdy to, zawsze to będzie jedna wielka biurokracja i, ale słuchaj, i zawsze będą absurdy typu walka z globalnym ociepleniem, typu mierzenie konta w owocach. Co, ale przepraszam cię bardzo, przecież oni, walka z ociepleniem i te wszystkie ekologie, to jest przecież normalne, to jest to samo co welfare, to jest socjal, tylko że to nie idą dla, nie menele idą na socjal, tylko elity, wiesz, profesorowie, różni tam geofizycy, tak, oni idą na welfare i oni straszą nas, w związku z tym, że nas straszą razem z rządem, a rząd jeszcze nas może przy tym strachu zmusić do czegoś, no to wymuszą na rządzie taką politykę, która jest kosztowna, hamuje rozwój, a z drugiej strony jest bardzo korzystna dla tych sfer, dla tych elit ekologiczno-socjalistycznych. Więc to jest sposób zarabiania pieniędzy. Przecież to jest mafia. To jest tak jak mafia, prawda? Mafia sobie wynajduje takie sposoby, chociaż teraz już właściwie coraz mniej. Ale na przykład przychodzą, mówią, przychodzą do dentysty i na przykład mówią, będziemy pilnować, żeby ludzie nie dbali o zęby w tej dzielnicy, prawda? Żebyśmy jak najwięcej pacjentów. Będziesz nam płacił 400 euro tygodniowo i to jest dla ciebie dobry biznes, prawda? No i wymyślą coś takiego, albo jeszcze coś, albo na przykład, nie wiem, zlikwidują fluorowanie wody, czy coś, to wszystko jest w zasięgu środków politycznych. Dobra, ale bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. To jakie jest tutaj twoje podejście? Ty chcesz, żeby ta Unia... Ja tylko ci mówię, że... Janek jest lewus z tobą, broni Unii. Że rozpad Unii będzie dobrym doświadczeniem dla ludzkości, nazwijmy to, ale nie uratuje, to nie jest jednoznaczne z tym, że zniknie biurokracja. To jest jeszcze mało. Ale skoro Unia Europejska zbankrutuje, to będzie jakiś bodziec do tego, żeby zacząć iść w drugim kierunku. Teraz jak wszyscy idą na lewo, to być może, że jak będzie bankrut z tej Unii, wówczas ludzie zobaczą, że to rzeczywiście nie jest dobre i trzeba przejść na stronę kapitalizmu i zacząć iść w prawo po prostu, bo teraz... Ale nie ma takiego doświadczenia. Nie ma takiego doświadczenia. Nikt nie widzi... Słuchaj, jeżeli będzie bankructwo, to będzie po prostu klęska bieda, kapitalizmu, prawda? Powiedzą. Oni powiedzą, że to jest klęska, no po raz kolejny okazało się, że kapitalizm nie sprawdził. No właśnie. Bo teraz jest kapitalizm przecież w Unii. W Ameryce jest też kapitalizm. I wszędzie jest kapitalizm. Tylko nie w Chinach. W Ameryce też jest kapitalizm. Natomiast muszę wam powiedzieć, no to co? No, a dziękuję, Karol, bo nie chcę... Dziękuję. Ja wiem, że w Norwegii na pewno ci zwróci rząd za ten telefon. tak, będę... Lepiej niech ci zwróci na buty albo na coś innego. Dziękujemy bardzo i dzwoń do nas. Słuchaj. Dziękuję nas. Również. Cześć. No a co wy sądzicie na ten temat? Bo tak żeśmy się z Karolem tutaj zrobiliśmy duet sobie. Nawet... Dlatego, żebyśmy ignorowali inne głosy, ale innych głosów nie ma. No to jak nie ma, no to co? No to rozmawiamy. No pewnie, że tak. Ale Norwegia to rzeczywiście to jest straszne. Mówiłem, że... Co takiego strasznego? No wiesz, to tacy... To jak mówię, jak w zoo żyją. Siedzi, wiesz, w knajpie jesteśmy i jest, jemy tam coś, no i gadamy, nie? A my jesteśmy jedynymi, którzy rozmawiają ze sobą. Jest 20-30 osób w restauracji, nikt ze sobą nie rozmawia. Nikt. Czyli czterech facetów przy piwie i żeberka. I nic między sobą nie rozmawiają. 3 godziny tak potrafią. No, wiesz, to się robi właśnie, kiedy się odczłowieczy nasz byt. Mamy być na tym świecie po to. Czyli co, u nas nie jest tak źle? Z tego takiego, wiesz, energetyczno-antropologicznego punktu widzenia, oczywiście, że nie jest źle. W Polsce jeszcze w dalszym ciągu jest wiecie, co znika na Zachodzie? Wolność. To ja może, Janku, powiem, że Ostatnio Janek był u mnie na działce i powiedział, że za taki bajzel by miał $500 mandatu w Ameryce. Ha, ale to nie tam, że mandatu. Od razu by kazali ci to wysprzątać przy tych policjantach. A jakbyś tego nie zrobił, bo powiedziałbym, że w każdym razie jest niedziela, to byś dostał wezwanie do sądu i byś poszedł do sądu. Ja miałem działkę, na której się... Chyba nie wiem, czy to mówiłem, ale może to jeszcze raz powiem. Na której się zagnieździli bezdomni. Po prostu wydłubali sobie jamę i tam mieszkali. No i co ja miałem zrobić? Policja mnie wzywa i mówi, że tam są bezdomni. Ja mówię, no to ich zabierzcie. Nie, to jest twoja, to jest twój obowiązek, bo to jest twoja działka. Ja mówię, jak jest moja działka, to ja chcę mieć tych bezdomnych. Nie możesz mieć tych bezdomnych, bo twoja jest działka, ale prawo jest nasze i mówi, że nie mogą być tacy bezdomni. Wiesz, że takie sobie po prostu robią jaja z tobą. I ja mówię, to co ja mam zrobić? Mam do nich strzelać? Mówię do sędziego, a sędzia popatrzył na mnie, zrobił taką minę, podniósł ramiona i mówi, no tak wyglądało na to, jakby powiedział, no nie ma wyjść. O, jeszcze, no to jeszcze przeciwko mnie to było to, że ci bezdomni byli polskiego pochodzenia. No i wiecie, co musiałem zrobić? Musiałem sprzedać działkę. Ponieważ ja nie miałem wtedy zamiaru na tej działce budować, tylko trzymałem ją na spekulację. W związku z tym musiałem ją sprzedać i znaleźć komuś, kto natychmiast rozpoczynał budowę, no bo wtedy, wiesz, wchodzą ciągniki, maszyny, wykopują ziemię i te razem z tymi bezdomnymi, prawda? Natomiast ja na coś takiego nie miałem pomysłu wtedy, ani nawet chyba środków, więc musiałem ją sprzedać i to gdybym jej nie sprzedał, potrzymałbym ją jeszcze 2-3 lata, to bym za nią dostał ze 150-200 tysięcy dolarów więcej. No i co? I dostałem po kieszeni przez takie regulacje. Także, wiesz, mój kolega przyjechał do nas, przejeżdżał gdzieś tam z miasta do miasta i wpadł do nas. No i tak żeśmy zagadali i o 10 miało 9 czy pół do 9 wieczorem ruszać w dalszą drogę gdzieś tam do Minneapolis, ale zagadaliśmy się i pół do 11. Mówi, to pojadę pół do 11, będą puste te autostrady. Wychodzimy, a tam jest już tykiet, już mu dali mandat. Policja mu dała mandat, ponieważ w moim miasteczku nie można było parkować na ulicy lub na wjeździe do garażu, mógł tylko właściciel i to swoje samochody. Natomiast jak już był obcy, to musiał wykupić specjalne takie pozwolenie, że będzie przez noc jego samochód parkował i za to musiał zapłacić. Na twojej ziemi? Myśmy o tym nie wiedzieli, co? Na tak, twojej ziemi? W moim własnym domu, przed moim własnym domem, na moim własnym podjeździe do garażu. I zapłacił mandat. A i tak był szczęśliwy, że mu nie odholowali, bo normalnie to było za mało czasu. To może dlatego są szczęśliwsi Amerykanie? Słuchaj, ja nie wiem, czy są już szczęśliwsi, wiesz? To znaczy... No ale co, no jest, słuchaj, jest mówisz, to, że był tak? Szczęśliwy, bo mu nie odholowali, no to był szczęśliwy, a w Polsce, no to by się mu nic nie stało, to nie byłby ani szczęśliwy, ani smutny, nie? No tak, tak. No ale to mógłby plecak nosić ciężki, prawda, i zdjąć, tak jak robią taternicy w Tatrach, idą, taki ciężki plecak, wiesz, przygniata ich do ziemi, oni nic nie widzą, w pewnym momencie zdejmują ten plecak, i mówią, Boże, jaka piękna przyroda, i potem chronią tę przyrodę. Także to jest takie szczęście. No to nic. No to widzisz, Kamilu, będziemy musieli w dalszym ciągu rozmawiać we dwójkę. Nawet Karol już się wyłączył. Może jakąś taką ankietkę, co? Może byśmy spróbowali. Jaką ankietkę? Wytrzyma Unia, czy nie wytrzyma? No, może byśmy zrobili ankietę, czy kontestacja wytrzyma. No, ale nikt nie dzwoni. Kontestacja wytrzyma, ponieważ my jesteśmy głosem sprzeciwu, no. Już jedno... Polak jest taki, że zawsze znajdzie sprzeciw, tak? Ale nie tylko, znaczy Polak, wiesz, to nie tylko Polacy, w Ameryce też są takie stacje i to nawet na powietrznych falach, prawda? Więc są, no i ja myślę, w Anglii zaczyna się ten ruch libertariański, teraz mówi się, że w Niemczech, słuchamy, jest Nasz... No, cześć, cześć. Kamil cześć. Z tej strony. Cześć, no, cześć, Kamilu. Ja byłem w tamtym roku właśnie w Norwegii, tak słyszę, rozmawiacie. A powiedzcie, z czego wynika w ogóle temat, bo tak troszeczkę w środku audycji się zbiłem. Od czego się zaczęło? No, wiesz, o Norwegii to, trudno powiedzieć. Spontaniczne trudno to powiedzieć, było. Bo to się już dawno zaczęło. Kilka tysięcy lat temu. No wiesz, tak żeśmy sobie rozmawiali na temat, to znaczy ja próbowałem wprowadzić taki temat, co się dzieje w Unii i co i czym nam to grozi, ale odezwał się tylko jeden z słuchaczy i to z Norwegii. No i on postawił tezę, że jak się Unia rozleci, to że to będzie dobrze, bo zniknie biurokracja, a ja skontrowałem to, uważając, że chyba więcej, albo może nie mniej biurokracji jest w Norwegii. No i tak się zaczęło o tej Norwegii. No. No wiesz, jest to jakieś zjawisko. To bardzo mi się podobał kiedyś taki, jest taki facet, nazywa się David Geffen. To jest ten tych trzech gości, Spielberg, Katzenberg i Geffen. SKG chyba, tak się to nazywa, to ich DreamWorks, tak? Ta wytwórnia filmowa. I tenże Geffen, który jest normalnie producentem płyt, zapytała się go dziennikarka Barbara Walters, jego pytała, mówi, jesteś miliarderem, bo on jest miliarderem. Jesteś przystojnym mężczyzną, znasz wszystkich możnych tego świata, właściwie co chcesz, to masz, a mimo to popełniałeś już 3 razy samobójstwo. A on mówi tak do niej, wiesz, ktoś, kto uważa, osoba, która uważa, że pieniądze przynoszą szczęście, to tylko, to nam pokazuje, że nie ma pieniędzy. To tylko ktoś, kto nie ma pieniędzy, może myśleć, że pieniądze przynoszą szczęście. Ludzie, którzy mają pieniądze, nie uważają, że pieniądze przynoszą szczęście, ponieważ ja myślę, że nawet samobójstw w środowisku ludzi zamożniejszych jest więcej niż w środowisku biednych. Rzadko się zdarza, żeby jakiś biedak z powodu biedy popełnił samobójstwo. Natomiast są tacy, którzy z powodu nadmiaru majątku, pieniędzy i związanych z tym problemów chlastają się, wieszają, trują, zatruwają. Albo nieraz, że tak powiem, żyją w taki sposób, w taki toksyczny sposób, świadomie. Znałem kiedyś takiego właśnie Szweda, który, no. Poznałem go lat temu, może nie wiem, z 10. No tylko domyślałem, wiedziałem, że lubi wypić, ale nie przypuszczałem, że aż tak. Jego żona później po śmierci powiedziała mi, że miał 27 schowków w ich dużym, duży dom i ona przez kilka lat sobie nie zdawała sprawy z tego, że on ma, wszędzie miał pochowaną gorzałę. Jak umarł, jak ona zrobiła tam jakieś generalne porządki, to też tam było kilkanaście litrów pogotowie. Więc i on, zamożny człowiek, makler, inwestycje w nieruchomości, Sztokholm, pół Sztokholmu jego, i on się po prostu zachlał na śmierć. Dlaczego? Przystojny, naprawdę zjawiskowo przystojny bardzo. I ona piękną kobietę i kochała go i chyba się kochali. Nie wiem, po prostu... Coś mu nie pasowało. No, wiem, z nienawiścią tak. Zawsze mówił o tych wszystkich premierach szwedzkich i cieszył się, że tego Olafa Palme tam uszkodzili. On tak mówił. No, nieszczęśliwi, wszyscy ludzie mogą być nieszczęśliwi. To jak mówię, tak. Za pieniądze to nie jest rozwiązanie. No tak, w ogóle nie wiem, czy wspominałeś, ale w Norwegii jest, tego to mi wiadomo, najwyższy poziom samobójstw w Europie. O widzisz, no to jakby nie wiedziałem tego. Ja słyszałem, że na Węgrzech, ale teraz się okazuje, że na Węgrzech to wiadomo, wiecie dlaczego na Węgrzech jest najwięcej samobójstw? Ja? Bo strasznie trudny język jest, oni się nie mogą nawet nieraz sami porozumieć, bo strasznie to się po węgiersku porozumieć, a poza tym te wina mają takie i muzykę tego czardasza, jak ich tam zagrał, jest strasznie smutna ta muzyka, no i oni się chlastają po prostu. To jest przyczyna węgierskich samobójstw, na przykład norweskie, no nie, może że zimno, bo mają dużo pieniędzy, ale właśnie chodzi o to. Znaczy, między innymi to i jest tak samo najwięcej, kolega, który właśnie interesuje się takimi rzeczami, mówił, że najwięcej kapel i ludzi, którzy interesują się szatanizmem i tak dalej, Więc coś w tym jest, ale ja byłem w Norwegii i tak słuchałem właśnie wypowiedzi o twojej, o Norwegach, jakiś napotykałeś. Jak, bo ja jeździłem tam autostopem po Norwegii w tamtym roku i no spotkałem kilka osób, które miało tam głos rozsądków jakichś przedsiębiorców norweskich. No i powiem tak, no rzeczywiście większość osób, bardzo, bardzo często się właśnie spotykało, jak się właśnie łapało okazję, że osoba, która cię wiozła, to pracowała tam w socjalu, prawda, gdzieś w budżetówce, to było nagminne praktycznie, może co drugi nawet, co druga nawet osoba. No, no wiesz, no, no na mnie stworzy, na mnie zrobili wrażenie raczej smutne. Ja tam nie widziałem nikogo takiego, wiesz, żeby, że nieraz idzie ulicą jakiś facet, jakiś wariat czy wariatka, wiesz, włosy fruwające, wiesz, uśmiech jakiś, wiesz, zwariowana, ubrana. Ja nie widziałem takiej osoby. Ja tam nie widziałem żadnej takiej pary. Pędziliśmy tam chyba, nie wiem, z 8 dni. Jeździliśmy też, gdzie się tylko dało. No i obserwowałem, bo dla mnie to pojechałem właśnie do Skandynawii, Szwecja, Norwegia i Dania. Objechaliśmy tam kilkanaście dni, żeśmy jeździli, żeby zobaczyć no to źródło. Ja właśnie najwięcej szczęścia to widziałem, taką jedną szczęśliwą osobę, to poznałem taką panią z pięciorgiem dzieci, która się okazała, że jest z Islandii, a ja mówię, no to rzeczywiście pięcioro dzieci wziąć z Islandii na wakacje do Szwecji, to jest duży wysiłek finansowy, a ona mówi, że to żaden wysiłek, ponieważ rząd to pokrywa. No i parę miesięcy później zaczęły się walić te islandzkie banki i to wszystko. Także nawet już ona chyba nie jest szczęśliwa, chociaż wtedy wyglądała na szczęśliwą. Ja czytałem, że tam są już problemy, w ogóle ludzie się nie chcą żenić, już współżycie seksualne zaniechują, prawda, od zaniechać, prawda? Więc ja tu broń, bo ja czasem tak rozmawiam, nawet mi się nie chce na te tematy rozmawiać, na ogół. No. Zwłaszcza z ludźmi, którzy mówią, no proszę, a szwedzki model tu jakiś, tacy, wiesz, socjaliści polscy. No. Ja mówię, no mnie się to nie podoba, to jak ja coś takiego mówię, to oni od razu ripostują, no tak, mówisz przez zazdrość, bo tu wasz ten libertarianizm czy jakiś tam, to do niczego nie prowadzi. Proszę, ile nędzy jest na ulicy, ludzie śpią w Nowym Jorku i tak dalej. No. Nie, oni tego nie rozumieją. No. W każdym razie nie zamieniłbym się, naprawdę wolę, nawet bym chyba wolał PRL, bo w PRL-u ja przynajmniej to wszystko... No, znaczy, to ja powiem tak, że spotkałem tam jednego właśnie przedsiębiorcę, takiego 83 lata człowiek miał i bardzo z nim tam dużo rozmawiałem na temat Norwegii i z tego co mi wiadomo, to w Norwegii, prawda, odkryli tam ropę bodajże w latach 60. i 70., więc starsi Norwedzy ogólnie są no bardziej ogarnięci niż ta młodzież, prawda, która została jednak wychowana na tym bogactwie pochodzącym z tych źródeł naturalnych, więc no bogactwo Norwegii polega między innymi z tego, że w momencie, gdy jeszcze na początku odkryto tą ropę, no to Norwedzy przez to, że tam była na początku, prawda, zanim odkryto wiedza, no to byli bardzo oszczędni, ale teraz to wszystko właśnie stało się takie bardzo socjalne i no, tak jak mówisz, to tak jest. No. Dobra, ja kończę. No to dziękuję, my też już kończymy, pozdrawiam, jeżeli nas, może nas już nikt nie słucha, albo może to nie jest, nie, ja wiem, że to taki temat trochę o politykę zahaczający i wam niechętnie się go słucha. A, znaczy, wiesz, to taki mało kontrowersyjny. Po prostu może już bręć bredze. Co? Mało kontrowersyjny temat, bo to chyba każdy nasz słuchacz wie, że to upadnie i to będzie święto, jak upadnie. No nie, ale wiesz, to ja to do tego nie mam wątpliwości, ponieważ tutaj nas słuchają, przynajmniej słuchali do poprzedniej audycji, mądrzy ludzie, nie żartuję, mądrzy, fajni, inteligentni ludzie, moja żona była zachwycona, ona nie słuchała przedtem, więc ja liczyłem na to, że się dowiemy, jakie kto ma wizję, wiesz, co się z tym wszystkim stanie, jak w którym kierunku to się potoczy. No, ale się nie dowiedziałem. No, może się kiedy indziej dowiem. Może gdzieś w gazecie przeczytam, w Gazecie Wyborczej na przykład napiszą. Albo w jakiejś innej. Sprzedali Rzeczpospolitą. To już rzeczywiście będzie prawda. Nie, będzie prawda, będzie. Albo izwiestia. No to parza usta, słuchajcie, jadę do Moskwy. Za tydzień, znaczy za tydzień już będę w Moskwie. Dostałeś tą wizę już? No, ja duma już to mnie dają. Dadut się mówi prawidłowo podobno. Nie wiem, no 11 mam dostać wizę, czy 12, a 13 mam lecieć. To też jest rozumiesz, dobry temat do audycji. Tylko czy zdążysz? Nie możesz kupić biletu, no. dopóki nie masz wizy. A teraz starasz się o wizę i nie wiesz, czy ją dostaniesz. No więc czekasz na wizę, musisz tę wizę właściwie ze 2-3 miesiące wcześniej załatwiać, no bo różne niespodzianki cię mogą spotkać. No i teraz przez to kupujesz bilet albo już w okresie, kiedy są droższe, albo kiedy już ich nie ma. Także jest, no ja miałem wyjątkowe szczęście, ale przez to... No prościej do Zimbabwe było się dostać. 400 zł więcej zapłaciłem za bilet przez to, że wiesz, no musiałem... A już zresztą, co ja tam będę mówił. No pojadę do tej Moskwy, zobaczę, co tam się dzieje. Jak będzie coś ciekawego, to wam powiem. Może ruszycie. Nie powiem wam. Ale sobie zapiszę. Odkryłem bardzo ciekawą rzecz. Gdzie można zrobić kasę? Jak można zrobić kasę? Ale nie powiem. Najpierw się sam tym zajmę. Jak już zarobisz, jak zostaniesz milionerem, to nam powiesz. Tam jest nieograniczony potencjał. 25 do 30% rocznie. No, możecie sobie wyobrazić? Nieograniczony potencjał. No ale taki robię, to jest taki zabieg marketingowy. O tych sprawach porozmawiamy. Za tydzień chyba nie będzie audycji. No nie zdążysz wylądować? Czy w hotelu nie masz internetu? No nie ma, ja tam nie będę miał internetu. To w Zimbabwe prostu... był internet, a w Moskwie nie będzie. No ale przecież Zimbabwe to jest cywilizowany... wiesz, Zimbabwe jakoś, nie wiem, może lepiej się rządzili. W każdym razie nie biorę nawet komputera, bo nie chcę. Żeby go stracić. No bo może tak się też zdarzyć. To w każdym razie spasiba balszoje i jeśli wiernuś, no to pogabarim. Nic się nie zrozumiałem, bo nie kumam rosyjskiego zupełnie. Mam dwa ogłoszenia. Po pierwsze takie ważniejsze. Janku, to może ty ogłoś. Nie, a co? No bloga ogłoś. Aha, Kamil zrobił bloga. No. Zrobił bloga w majtki. No, wiesz, można też tak powiedzieć. Albo, poczekaj, bo tu mi przysłałeś i ja muszę to odnaleźć. Dobrze, to ja może powiem... Już jak kazałeś, to już proszę bardzo. No to słuchajcie, dawaj. Kamil zrobił bloga Tedowi Witkowiczowi. I ten blog, adres bloga jest www. No dalej, bo nie masz tu, nie podaję. tadwitkowicz.pl tadwitkowicz.pl. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak prowadzić firmę na Nasdaq, albo może nawet na New York Stock Exchange, to zadzwońcie i Witkowicz wam powie. A jakbyście się chcieli dowiedzieć, gdzie taką firmę znaleźć, to ja wam powiem. No. I no. Tym akcentem zapraszamy do bloga naszego wykładowcy już długoletniego, tadwitkowicz.pl. Myślę, że dużo rzeczy będzie się można z niego dowiedzieć, jak Tad poczuje bakcyla takiego blogowania, więc wchodźcie i zostawiajcie dużo komentarzy. A poza tym on bardzo jest bardzo życzliwym człowiekiem i on bardzo chętnie nieraz po kilka godzin spędza przy kompie, żeby ludziom wyjaśnić coś, najczęściej to wyjaśnić, że się mylą. No ale... No na tym polega wyjaśnianie. To też jest dużo, prawda? Bo przynajmniej jak już mają wyjaśnione, no to się nie będą dalej mylić, bo... Ale Janku, z dwojga wyjaśnień to ja wolę to, które mi wyjaśnia, że się mylę, bo ja, jak mi ktoś wyjaśnia, że mam rację, to ja dobrze wiem, że mam rację, nie? No tak, ale wiesz, bardzo często jest tak, że ci, co myślą, że mają rację, to się mylą i nie dopuszczają do siebie myśli, że się mylą, w związku z tym dalej brną, no ale zakładam, że w naszym gronie takich ludzi jest niewiele. Niewielu. W związku z tym dzwońcie i załatwiajcie. No, więc tadwitkowicz.pl polecamy, zostawiajcie tam komentarze i tak dalej, i tak dalej. I co? No i tyle. Myśleć jak milionerzy.pl, konferencja, mówiłem wielokrotnie. Aha, już, powiedz więc... tak, właśnie. No to myśleć jak milionerzy.pl, bawimy się 10-11 września, będzie zlocik, może z 300 osób nawet przyjedzie, z 15 przedsiębiorców, którzy tam będą opowiadać o tym, jak oni rozkręcili swoje biznesy, a gości mamy naprawdę ciekawych, więc myślę, że będzie taki weekend pełny inspiracji. O, tak zareklamuję. A ty, Janku, jak zareklamujesz? Inspirujcie się, a najlepiej się inspiruje przy pomocy spirytusu z herbatą. Nawet dzisiaj rozmawiałem, Janku, z jednym człowiekiem, który był w 2009 roku u nas na konferencji i teraz założył firmę. Bardzo ciekawa, bo ma przenośne planetarium. I jeździ po szkołach i tak dalej i prezentuje dzieciakom w przenośnym planetarium planety, gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. No tak. Oryginalne, nie? No to oryginalne, tak, oczywiście. To ja jeszcze chyba nie wiem, czy spotkałem kogoś, kto miał... Przenośne planetarium. Na przykład przenośne zoo widziałem. Przenośne zoo. Tak, przenośny wieloryb, tak? Wieloryba z czteromedrowym wackiem. To był dobry pomysł na biznes. Szkoda, że ukradłem tego wieloryba. Cześć. Dobra, to ja wypuszczam już Alberta, bo zaczęliśmy o wackach wieloryba gadać. Ale chciałem... Dobrze. Albert, wychodzimy!